แต่ก่อนไปเรียนธรรมะกับครูบาอาจารย์ต้องฟังเอาเองฟังแล้วก็จำเอาเดี๋ยวนี้เครื่องทุนแรงเยอะโยมมาจากไหนกันทีนี้ไม่เคยมานะปกติไปฝึกกันที่ไหนล่ะปฏิบัติบ้างไหมไปฝึกแนวไหนไปเข้าวัดไหนล่ะหมู่นี้วัดทำมงคลเยอะลูกศิษย์ท่านเยอะหลวงพ่อก่อนอาตมายังไม่บวชยกเข้าไปเรื่อยๆว่าไงเอาเลยเริ่มเสียเวลา ก็คือว่าช่วงก่อนหน้านี้นะคะตอนเองคือนั่งร่างกายดีคือออกกำลังกายแล้วมีนั่งสมาธินะคะแล้วก็รู้สึกว่าเห็นตัวรู้มันคือมันเป็นก้อนนะอ่ะแต่มันแยกกันอยู่นะคะแล้วพอรู้สึกว่าเราเห็นแต่ต้องรู้ว่ามันเกิดความที่ว่าเราเห็นแต่แค่ความยึดที่มันยึดมันแต่เราไม่เห็นว่าความเป็นตัวเป็นตนมันค่ะแล้วอยู่ดีจิตมันก็คิดกลับเข้าไปดูตัวรู้นะคะแล้วมันก็เลยหายไปเลย ก็ดีแล้วนี่ แต่คราวนี้มันไม่ได้ดูแบบอยู่ข้างบนค่ะหรอกมันเหมือนแบบดูอยู่ข้างนอกมันแปลกค ่ะแล้วตอนนี้คิดว่ารู้สึกตัวถูกหรือยัง ยังไม่แปลกเท่าไหร่ค่ะช่วงตอนนี้ไม่แปลกมากที่แต่ว่าที่นี่เขาบอกว่าเมื่อก่อนตอนนี้หนูจะไปอยู่ที่มองจากข้างบนล่างใช่ไหมคะแต่จะไปที่หนูว่าเรามองจากข้างนอกนะคะแต่รู้สึกว่าอีกระดับขึ้นระดับหนึ่งแต่มันก็ยังอยู่ตรงนี้มันก็อยู่ในแคปซ ู ล แคปซูลละไม่ได้ไอแคปซูลเนี่ยจะไปเลิกจะไปลื้อแคปซูลทิ้งไม่ได้ปล่อยมันไปงั้นน่ะรู้ไปเรื่อยๆ ก็เพ ีย งแต่เขา จ ะขึ้นมาว่าตัวรู้มันคือธรรมชาติตัวนึงอะซึ่งเมื่อก่อนไม่เคยเห็นอย่างนี้ค่ะรู้ว่า ก็เห็นก็ดีแล้วนี่ก็ปฏิบัติก็ดีขึ้นรู้สึกไหมมันสบายขึ้น สบายขึ้น คือถ้าปฏิบัติถูกแล้วต้องสบายนะเพราะสำนักนี้สำนักสุขาปฏิปทาต้องสบายถ้ามีสติแล้วก็เกิดทุกข์โทมนัสแล้วก็ไม่ใช่สติหรอกสังเกตไหมว่าเราคล้ายๆเราถอยห่างออกมาเรามาเป็นแค่คนดูเป็นผู้สังเกตการไม่เข้าไปยุ่งด้วยนะแต่เดิมแยกชั้นแล้วก็จ้องลงไปเป็นก้อนนะไอ้นั่นใช้ไม่ได้หรอกนะแต่เดิมอาตมาพอเจอก้อนนี้หาทางทำลายด้วยซ้ำวันนี้เพ่งๆระเบิดเปรี้ยงแหมดีใจพรุ่งนี้ใหม่อีกแล้วเพ่งยังไงก็ไม่แตกคราวนี้คราวนี้เจาะแตกเหมือนเจาะลูกโป่งแตกดีใจอีกแล้วพรุ่งนี้มาอีกเจาะไม่แตกอีกแล้วนะต่อสู้เสียเวลาพลิกแปลงมากมายที่แท้เพราะว่าหลงไปดูมันเข้าหลวงปู่ดูลย์ถึงสอนอย่าใช้จิตแสวงหาจิตเราจงใจไปดูรู้สึกไหมมันก็เป็นก้อนขึ้นมา ใช่ค่ะ ก็อย่าไปจงใจดูรู้ตัวอยู่สบายสบายนะรู้ตัวให้มันสบายสบาย ก็ตอนนี้ร ู้ สึกว่ามันเหมือนว่าตัวรู้ก็ไม่ใช่ตัวเรา ไม่ใช่สิ ตัวเรา ค่ะนั่นแหละภาวนาดีแล้วภาวนาต่อไปอย่าไปอุตริทำอะไรขึ้นมาอีกนะ จะบอกมีอย่างเดียวค่ะแต่อายที่ว่านะคะน้าคนหนึ่งนะคะแต่เขาเหมือนเป็นอธิบายไม่ถูกมันเป็นโซนความไม่แน่ใจว่าก็คุยกันแล้วก็เขาก็ดูให้แล้วก็บอกว่าเขาถ่ายมันถ่ายพลังให้แล้วมันก็แรกมันเข้าไปค้างกันนะคะมันถามว่ามันเป็นอะไรหรือเปล่า ก็เดี๋ยวจะฝึกให้นิสัยเสียนิสัยเสียสิอย่าปฏิบัติแทนที่จะทำเองที่ไปดึงพลังข้างนอกเข้ามา ไม่ได้ตั้งใจค่ะถ่ายให้เอง ถ่ายให้เองเราก็เอาไว้ ได้ใช่ไหมคะเพราะแรกงงงงงงเอ๊ะว่าทำไมรู้สึกว่ามัน บางคนปฏิบัติเนี่ยชอบไปดูดพลังข้างนอกนะไปดูดตามพระเจดีย์ก็มี ดูดตามพระเจดีย์เนี่ย แหละไปดูดเจดีย์แห่งนี้พลังเยอะแหมดูดแล้วมีพลังเยอะบางคนนะอุตริไปดูดถึงปราสาทหินเขาพนมรุ้งใช่ไหม

เนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูเราจะเห็นเลยจิตเกิดดับทางทวารทั้งหกเดี๋ยวก็ไปดูก็ไปเกิดทางตาไปฟังไปทางหูก็มาทำงานอยู่ทางใจนะให้คอยรู้เขาเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆนะถึงจุดหนึ่งเนี่ยจิตมันจะสรุปมันได้ปัญญานะมันสรุปข้อเท็จจริงได้บอกว่าจิตเป็นของบังคับไม่ได้บังคับไม่ได้การที่เห็นว่าจิตเป็นของบังคับไม่ได้นะสำคัญเมื่อไรเห็นว่าเป็นของบังคับไม่ได้คือใครเห็นเป็นอนัตตานั่นเองหรือแค่เห็นว่าไม่เที่ยงก็ได้มันเกิดทางตาแล้วก็ดับไปเกิดทางหูแล้วก็ดับเกิดทางใจมาทำงานทางใจแล้วก็ดับนะเฝ้ารู้เฝ้าดูในที่สุดเห็นความจริงนะว่าจิตเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอะไรเนี่ยถ้าเห็นอย่างนี้สักกายทิฏฐิก็จะขาดนะแต่ถ้าเราปฏิบัติธรรมโดยการนั่งเพ่งเอานั่งคิดเอานะหรือจิตใจเรากระสับกระส่ายเราหาสภาวะเราดูสภาวะไม่เจออะไรเนี่ยปัญญามันไม่เกิดอย่างขนาดนี้หลงทราบไหม รู้แบบว่ามันนิ่งมาก เออนะอืมนะมันผิดปกติแล้วรู้สึกไหม ก็รู้ไปว่ามันหลงก็หลง อ่ะอืมแล้วมันยังหลงอยู่เลยรู้สึกไหม มีอยู่แล้วอ่ะ เออมีอยู่แล้วหรือมีเที่ยงเหรอหลงเที่ยงไหมเออรู้สึกไปนะมันยังนึกไม่ออกมันพยายามจะขุดคุ้ยข้อมูลเก่าใกล้จะเป็นอัลไซเมอร์ละปรึกษาหมออติเนี่ยไม่ผิดหรอกธรรมดาบางทีมันก็นึกได้บางทีก็ไม่ได้สังเกตไหมสัญญาเนี่ยจะผุดขึ้นมาหรือจะไม่ผุดขึ้นมาเราก็เลือกไม่ได้รู้สึกไหมที่น่าฟังคือนานๆจะเห็นคนไปดูตัวสัญญาไม่ค่อยมีใครทำไม่ค่อยมีคนปฏิบัติด้วยวิธีดูไอ้ตัวนี ้ไม่ตั้งใจ เลยตั้งใจก็คงไม่เห็นหรอกนะไงคุณอ้อยเป็นไงบ้างโอ้หลายอ้อยเลยแล้วมานั่งแนวเดียวกันซะอีกอ้าวอ้อยสองอ้อยสองเหรอมัวไม่เป็นไรมัวรู้ว่ามัวถ้าใจไม่ชอบมารู้ว่าไม่ชอบนะคุณสุวิทย์หรือเปล่าเอาสมเกียรติเนี่ยสัญญาไม่เที่ยงไม่ใช่อะไรเป็นคำแก้ตัวของคนแก่ เคยมีคราวหนึ่งคนชอบไปวัดหินหมักเป้งที่วัดหินหมักเป้งนะคุณหญิงคุณนายเยอะเลยสมัยโน้นอ่ะก็คนเขารวยเขาอยากทำบุญก็ได้ไปว่าเขาทำไมนะคนเข้าวัดแล้วหลวงปู่ตอนท่านยังหนุ่มๆท่านก็จำชื่อได้มีคุณหญิงคนหนึ่งเขาอวดเลยตอนจะเข้าไปพบท่านอุ้ยท่านเจอฉันนะท่านเรียกชื่อฉันถูกทุกครั้งเลยเข้าไปด้วยกันคุณหญิงก็นำหน้าหลวงพ่อรุ่นเล็กเนี่ยตามหลังหลวงปู่ทักง่ายคุณหญิงอย่างคุณหญิงยิ้มหวานเลยหลวงปู่จําได้พูดไปสักพักคุณหญิงท่านเรียกชื่อคุณหญิงขึ้นมาเกิดเรียกชื่อกลายเป็นคนละคุณหญิงไปโอ้ใจหายเลยที่แท้ท่านจําผิดคุณหญิงคุณหญิงเหมือนกันหมดวัดเลย คุณสมเกียรติเป็นไงภาวนา คุณหมอไม่เอาเป็นหมอหลงละนะคุณหมอรังสรรค์อย่าไปตรึงมันอย่าบังคับยังบังคับหน่อยๆ นะคุณหมอดูออกไหมว่าเราบังคับไว้มันยังไม่เป็นธรรมดา 100% รู้สึกไหมสังเกตตัวสภาวะออกไหมว่ามันไม่ได้ปล่อยอ่ะมันยังมีการประคับประคองจิตใจไว้อันนี้ดูออกไหมไม่ได้แต่คุณหมอดูออกแล้วใช่ไหมสภาวะที่หลุดออกมาเป็นยังไงนะมันรู้สองรู้เนี่ยไม่เหมือนกันเลย

ม่เป็นไรปัญญาไม่เกิดบ่อยนะเป็นธรรมดานะเห็นอย่างนั้นดีแล้วรู้สึกแล้วใช่ไหมว่าความคิดกับกายคนละอันกันนะแล้วสังเกตไหมว่าร่างกายก็เป็นสิ่งที่ใจเราไปรู้เข้าความคิดก็เป็นสิ่งที่จิตใจเราไปรู้เข้ารู้สึกไหมมันถอยออกมานั่นแหละถอยออกมาเป็นคนวงนอกอย่าเข้าไปคลุกวงในเวลาปฏิบัติถ้าไปคลุกเป็นก้อนเดียวเวลาดูอย่างเป็นก้อนเดียวเลยรู้สึกไหมรวมเป็นก้อนเดียวกันนะการมองอย่างเป็นก้อนเดียวกันเนี่ยเรียกมองอย่างคณะสัญญานะขอละคังนอหนูคณะคือมองอย่างเป็นกลุ่มก้อนเราจะรู้สึกว่านี่คือตัวเราแต่ถ้าปัญญามันแจกแจงออกมาแตกโพ้ออกมาให้ดูนี่กายอยู่ส่วนกายเวทนาส่วนเวทนานะกุศลอกุศลส่วนหนึ่งความคิดอยู่ต่างหากจิตอยู่อีกส่วนหนึ่งเราจะเห็นว่าอ๋อมันคือสิ่งที่ประกอบกันแล้วเรียกว่าตัวเราไม่มีเพราะงั้นตรงนั้นไม่ได้เจตนาให้เกิดมันเกิดเองนะเกิดโดยการที่เราหัดมีสติเรื่อยๆเดี๋ยวเขาเกิดเองดีนี่ไปเรียนมาจากไหนไม่เป็นไรแต่งหน้าก็ดูได้นะสติมันเกิดขึ้นมาสติมันเกิดแล้วมันเห็นได้เอาสาวๆได้ยินแล้วนะเดี๋ยวเย็นนี้กลับไปแต่งหน้าเนี่ยจะได้เกิดปัญญานี่ดีใจแล้วกุ้งรู้สึกตัวนะอย่าหนีไปสมพงดีแล้วสมพงไอโยไม่เอาปล่อยทิ้งรู้สึกไปโยรู้สึกไหมยังเพียนอยู่นะรู้ทันตรงที่เพียนไปเลยนะอย่าไปหามันนะอย่าหลงไปคิดรู้สึกเอาไอรู้สึกตัวไว้หนีไปแล้วนี่ซึมแล้วรู้สึกไหมรู้จักซึมไหมนี่มานั่งตรงนี้หายนะหัดรู้สภาวะไปเรื่อยสังเกตไหมพอเราสนใจเขาเราก็ลืมตัวเราเองนะเนี่ยง่ายๆเลยหัดรู้สึกไปเรื่อยอ้อหลงไปทางตาหลงไปทางหูหลงไปทางใจหัดรู้สภาวะไปเรื่อยแล้วสติเกิดเองแล้วจิตใจก็เบิกบานสังเกตไหมจิตใจพวกเรามีความนุ่มนวลเบิกบานนะจิตใจไม่แข็งกระด้างไม่ทื่อๆหนักๆนะพอพูดเขาเริ่มทื่อๆหนักๆแล้วนะ เห็นไหมรู้สึกเบาอีกแล้วรู้สึกไหมนะที่มันทื่อขึ้นมาเพราะไปจ้องใส่มันเข้าเหมือนเด็กนะจิตก็คล้ายๆเด็กอะถือไม่เรียวไปจ้องมันก็เกรงเท่านั้นเองตึกแล้วแฟนไปไหนล่ะไปเลี้ยงลูกเหรออ๋ออยู่นี่แหละเป็นไงภาวนาเป็นยังบ้างดีรู้เรื่อยๆนะหัดเรื่อยๆทำเท่าที่ทำได้เราทำเท่าที่ทำได้อย่างไอ้ผู้โดยสารคนนี้มันกวนประสาทไม่ชอบหน้ามันรู้ว่าไม่ชอบเนี่ยคนนี้เรียบร้อยพอใจรู้ว่าพอใจง่ายๆฝึกอยู่ในชีวิตอย่างนี้เลยวันนี้ตึกมันวุ่นวายเหลือเกินรำคาญรู้ว่ารำคาญนะทุบตีสั่งสอนนะไม่เป็นไรอย่าให้ถึงกับพี่คนพี่การสังเกตไหมจิตใจสบายรู้สึกไหมคอยรู้สึกเอาเสียงกระทบหูแปลแล้วขำดีขำดีแล้วรู้สึกขำขำรู้สึกขำแล้วก็รู้เอาแต่อย่านั่งจ้องนะพวกเราจะพลาดตรงนั่งจ้องว่าไงรายเนี้ยมาตีตัวหลับอยู่ข้างหน้าเวลาร่างกายเจ็บปวดมากๆคิดเอานะคิดเอาว่าเราร่างกายเจ็บปวดมันห้ามไม่ได้เราจะรักษาใจของเราไม่ให้ทุรนทุรายคือรักษาใจไว้อันเดียวคิดไปใช้คิดพิจารณาเอาต้องคิดเอาถ้าไปคิดว่าโอ้เราเวรกรรมเหลือเกินทำไมจะต้องเป็นเราที่เจ็บอย่างนี้อะไรเงี้ยคิดอย่างนี้จิตจะยิ่งแย่ก็ไม่มีเกินไปนะรู้จะดีแล้วแต่เดิมเรามีความทุกข์แต่เราไม่เคยเห็นเราก็คิดว่าร่างกายนี้นานๆทุกทีหนึ่งนะแต่ถ้าเรามีสติมันทุกข์ตลอดการเห็นทุกข์นั่นแหละเป็นต้นทางให้เห็นธรรมพอเห็นทุกข์นะดูตัวนี้ต่อดูตัวสมุทัยตัวไม่อยากนะ